Drippy, I'ma holler, sada, pump up the volume. Drippy, on jato, be yada, pump up the volume. Nor to hote hai gyara, pump up the volume. Main weird to hai zara, pump up the volume. Pehli picture ala mara, pump up the volume. Bobby se pehle awara, pump up the volume. Nashe ko bhi aaye nasha, aaj aise yun. नशे को भी आए नशा आज ऐसे हम यहाँ क्या लाए थे क्या लेके जाएंगे हम जन्नत दिखा दे आज हर गम को नशे को भी आए नशा आज ऐसे जूं जूं जूं जूं जूं जूं Mahalo sara pump up the volume Trippy on jato beyara pump up the volume Noor to hote hai gyara pump up the volume Noor to hai veer main hu zara pump up the volume Pehle picture ala mara pump up the volume Bobby se pehle awara pump up the volume Nashe ko bhi aaye nasha aaj aise jo jo